پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بیست و پنج گودریجه کیمن پری کول بم بوریا بارزم فرمو چون اتوانم یارمتی دم تکه بای پین سنتی مانانم بداره باشا زور لوا دلنیابا نانکت بدلا بی چون که تازه لفرنکه این اومت داره و اتوانم فرمو اتوانم دعوی نانی کانتر بکم گرنگ نیه نانکت چند کان بید بلان بای نرخکه هرزان تر بی باشا ایسا روم کمی که گرم زور سپاس زور باشا دوزی ما با اما انا چون روزی که دروز کراون بلام نیگران ما با زور کنین برازم بای پین سنتیمو چنی نانکت زور باشا اتوانی همون نانکه با پین سنتیمو ببی زور سپاس پیرین پارکانی خرج کردو و هیچ پاره کشی پی نماو بلان پیرین سی روژی تری ماو بوی بگات مارو کرد پیرین نازانه دوی اوا تیشتی کیت رو بروی ابتوا بلان بریاری اوا هیچ تیکیتر کاریگری لسر درست نکت بارون سیری امبکا خوهر بکو برد رقا دسم تو دانه کان تیجن دل یم لاد اسایه و نانه رقب خویت Huh? بارون پیجای با تاوی هیلک بین امی ره بکین. دیاره بران اکی زور برد برون بابرشونی منو بدوزینه و بارون بارون بارون بارون خیره ورا بیانید باش بارون بارون او تنها کوکه اگبو من باشم هیچی وانیا دی بارون بابروین هر چنده کاتک هاوینه بلام لوناو چه هر سرده پیرین لبر او هیچ بتانیکی بسترونیا سرمایه بیت بلام هر چانیک بیت شتکانی کوکاتو بردوام ابل رویشتن با اوی زوبگت بمارو کرد دوایی خورد نکه من تاو کرد ایتری چیتر من نمینید بارون تیگی لقصکنم بارون بلام تو هیچ نگران مبا من پلان اکی زور باشم دانوا لرگا که من کلگه که ها اتوانم بچم با کلگه کو دوائن لبکم که ایشیان لگل بکم تو هیچ نگران مبا اوان ایشم پیدن بارون لێرە چاوەڕێکە دوای من مەکەوە. ئێستا دێمەوە. سڵاو. ئەتوانم یارمەتیت بدەم؟ پێویستت بە کەسی زیاتر هەیە بۆی کارت لەگەڵا بکات؟ من ئەتوانم یارمەتیت بدەم. نەخێر، پێویستمان بە یارمەتی نییە. خۆمان ئەتوانین کارەکە ببێن بەڕێوە. من ئەتوانم هەموو کارێک بکەم. تکایە بەهێڵە کارتان لەگەڵا بکەم. من زۆر بەباشی کارەکەم خان مەکەم. پێم وتی پێویستمان بە یارمەتی نییە. تۆ برسیتە کچی بچووک؟ نەخێر. بەڕاست؟ ئەی لێرە چیەکەی کچەکەم؟ ئەگەر بیر لە دزیەکەیتەوە ئەوە ڕزگارت نابێ لە دەستم. دزی ناکەم. من هەرگیز شتی وام نەکردووە خان مەکەم. من هەرگیز دزیم نەکردووە و کارێکی واش ناکەم. برسێتی و گەرمای ڕۆژەکە بارودۆخی پێرینیان بە تەواوەتی خراپ کردووە. بارون، ئای خوایە، دنیا زۆر گەرمە. لەبەر خۆرەکەیان ناتوانی خۆت ڕابگری. ناتوانم بەردە بگرم. بڕۆو لاوە. پێت ئەڵێم بڕۆو لاوە. وتم بڕۆ ئەو لاوە. واز لە بێزارکردنمان بێنە. بڕۆو لاوە. ئەبێ بۆچی دوامان کەوت بێ؟ لەوانی نەتوانێ بەرگی گەرماکە بگرێ. بارون، با بچینە ناو دارستانەکە. دەی با بڕۆین. پێرین تایەکی زۆر بەهێزی هەیە. هەموو شتێک لەبەر چاوەکانی ڕەش بووە. پێرین لە دڵی خۆیە، ئەڵێت من بەم شێوەیە ئەمرم. ئەگەر ئەمرم، ئەمە بە شێوەیەک بمرم کە هیچ کەسێک نەمبینێت. پێرین بەردەوامە لەم بیرکردنەوانە. هەر چۆنێک بێت، هەوڵەیە بگاتە ناو دارستانەکە. دایکا، باوکا، من من وادم بولاي ايوا بارون خوات لقاو توی سگ که وزم لی بنا یارم تیم دان کسی یارم تیم دان ابروی یارم تیم دان خیلی که گازم لی اگری وزم لی بنا سگی بچوک وزی لی بنا وزم لی بنا وزم لی بنا لی ربرو سگی بچوک اگی نبا بردت کجین تمني يا ربرو اجينابا بردت كوجين برو غازم لي مغرا جويت لي ما تشيالم وين بلا برتاوم برو برو لا برتاوم من با برو ليرا تكايا يا ربكين بان خاتون كي اشيك تهيا ام سقم لي دور خروه واسم لي بينا برو ليرا ها اي اي او توتي اكي سجي هارو هات برو لا ودي پاری خال، تکشه یکی ته پاری خال. تکه بوسته پاری خال و آمکا. امی ولیره که مسر خب بشکن متواو. ای چند سگی کی بیزار کره؟ و از آن پاری خال با کیه با؟ پاری خال. پاری کل بوست مرو شت چنگم جای لیره برو پاری کل نتوانی بیت شوه یارید لگل داب کت کشت چه پاری کل وره دی وره بابروی لگل توما دی وره بابروی بگره و پاری کل ای خواه چی رو دا لیره ها ها سپاری خال بگری و با که روی ماما محالا من چون بتوانم به بپاری کلم ناو چه کار بکم بو سپاری خال بگری و ازانم تو گدرش یکی باشید بارون پیم بله او تو لکوی بوی پری کال پری کال او توی پری کال پری کال پری کال او براستی توید هرگز بیرم لو نکرد بوا کجاری کتر تو بین موا چی روی داو ها؟ زور خوشحال بوم ببینی نوت پری کال هرگیز بیرم لو نکرده او که بد بین ماوا تو زور باشی پری کال زور باشی زور سپاس پری تو اکسنید تو پری نید که پری کالت بفروشتم پوره لکری کری؟ والی قسمه کهو پشو بده هر ساعت من بولای دکتور و چهر سره دکا تو نگرانی هجمه با زور سپاس پوره شتیکی سرنج را کش بو پرین و بارون پری کولو پوره لکری کریان بینی چیتر پیویس نکن نگران بیت پوره لکری کریو پری کول و بارون همویان آگان لپیرین بیت پیرین و به دو دلی خویلی اکویت با هوی چاونه ترسی پیری نوا لم گشت دریجه یا به تنها بردوان بو با وی بگتلی با پیری هر لبر اوش خوای گوره آسان کاری با کرد پیرین و بارون لگل پوره لکری کری و پری کول لگشت خوشکیان بردوان بون با مارو کرد بمزوانه پیرین و بارون اگن مارو کرد القیده هاتو لاچی رو کی پیرین پوره لکری کری باش Yeah. زنده و